Samson odchodzisz od nas za oby czas. Ciemna mogiła rozłączyła nas, odchodzisz od nas za oby czas. Ciemna mogiła rozłączyła nas. Naśladujcie świętych cnót, bo ja tylko idę w przód, a za mną także przyjdziecie, ale kiedy to nie wiecie. Odchodzisz od nas za oby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Odchodzisz od nas za oby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Dzieci, które mnie kochacie, wiem, że mnie żałujecie. Ojca swego już nie macie, Bóg go powołał do się. Odchodzisz od nas za oby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Odchodzisz od nas za oby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Któż wam oczy z oczu łzy, któż w przykrościach nas pocieszy, któż pomoże i w potrzebie, tak jest. To program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 15 lutego, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 12 godzin strażacy gasili pożar mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Dziś szkody oceniają eksperci. Jaki jest w ogóle stan konstrukcji mostu? Aptekarze alarmują, brakuje wielu ważnych dla pacjentów leków, bo hurtowniom bardziej opłaca się sprzedawać je za granicę. Doszło do sytuacji w Polsce takiej, gdzie leki są po prostu reglamentowane. A rośnie liczba Polaków otrzymujących brytyjskie obywatelstwo. Od przystąpienia do Unii wzrosła ponad 7-krotnie. Dopiero w ciągu dnia będzie można ocenić stan mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Pożar jest już opanowany, ogień został praktycznie ugaszony, mówi Polskiemu Radiu Michał Konopka ze Stołecznej Straży Pożarnej. Po tak dużym pożarze wiadomo, że jeszcze w niektórych miejscach jakieś zdarzenia się pojawiają. Są sukcesywnie gaszone. Na pewno jeszcze kilka godzin nasze zastępy tutaj na miejscu zostaną, żeby dozorować i w razie wystąpienia jakiegoś zagrożenia, żeby podjąć interwencję. I akcja, można powiedzieć, powoli się kończy, sama akcja gaśnicza, czyli około 12 godzin zmagań z pożarem. Pożar wybuchł około godziny 18. Po praskiej stronie Wisły zapaliły się drewniane podesty będące elementem konstrukcyjnym mostu. Wiadomo, że od ciepła odkształciła się nawierzchnia. Specjaliści rano rozpoczną prace, które pozwolą ocenić szkody, mówi wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Mamy już specjalistów, którzy będą od samego rana działać i próbować ocenić, jaki jest zakres szkód, które ten pożar wywołał i jaki jest w ogóle stan konstrukcji mostu. Most Łazienkowski pozostanie wyłączony z ruchu co najmniej przez kilka dni. W aptekach brakuje leków. Pacjenci mają problemy, żeby kupić preparaty stosowane w chorobach przewlekłych, astmie, cukrzycy, nowotworach czy chorobach serca. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Grzegorz Kucharewicz, podkreśla, że brakuje około 200 różnych produktów. Apteki nie są w stanie dokonać zakupów w hurtowniach bardzo ważnych leków przeciwzakrzepowych, insulin. Apteki po jednym, dwa opakowania starają się zakupić, ale to jest wszystko niewystarczające. Doszło do sytuacji w Polsce takiej, gdzie leki są po prostu reglamentowane. Leków refundowanych brakuje, bo są sprzedawane za granicę w ramach tak zwanego eksportu równoległego, wyjaśnia wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak. Te leki w Polsce są jedne z najtańszych w Europie. I tu działa ten mechanizm rynkowy, gdzie z miejsca, gdzie są tanie, są eksportowane do miejsca, gdzie są znacznie droższe. Co roku do różnych krajów wspólnoty wywożone są leki o wartości ponad 2 miliardów złotych. Naczelna Rada Aptekarska apeluje o zmianę prawa farmaceutycznego i ograniczenie sprzedaży medykamentów za granicę. Coraz więcej Polaków zabiega o obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Spośród około 11 tysięcy mieszkańców Unii Europejskiej, którzy uzyskali brytyjskie obywatelstwo w 2013 roku, ponad 6 tysięcy to Polacy.

sel. Suite à la Moyenne-Orient, ta limite sera le ciel. Dis-le-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopel. Pas besoin de permis, ah, pas besoin de permis. Słowo ze świata sportu. Zapyta o nie siedmioletni Igor. Co to jest sparring? No właśnie, wy wiecie? O sporcie wie bardzo dużo, prawie wszystko, redaktor Krzysztof Łaniewski, który w soboty zachęca dzieci do uprawiania sportu, więc jego właśnie poprosiłam o wytłumaczenie terminu sparring. Co to jest sparring? Sparring to mecz, spotkanie, rywalizacja, podczas której nie walczy się na serio. W trakcie takiego spotkania trenuje się przećwiczone wcześniej elementy. Trzeba najpierw się cofnąć do treningu, czyli tego, co było przed sparringiem, a sparring jest z kolei przed meczem o stawkę. Jeżeli na przykład piłkarze ćwiczą na treningu celność, strzelają w określoną część bramki, to potem na sparringu wokół nich jest więcej piłkarzy, jest już sędzia i już muszą tę próbę wykonywać w nieco innej sytuacji. Ale to ciągle nie jest ten moment, kiedy oni grają już o punkty, kiedy są kibice i kiedy jest duże zainteresowanie wszystkich wokół. No ale to znaczy, że sparring się nie liczy? Można troszeczkę mniej siły i mniej zaangażowania w to wkładać? Troszeczkę pewnie tak, bo podczas sparringu sportowcy pamiętają o tym, żeby wykonać to, czego się nauczyli, ale pamiętają też o tym, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie odnieść żadnej kontuzji. Sparring porównałbym do próby generalnej w teatrze. Jeszcze bez widzów, ale już z małą presją. I to właśnie jest sparring. Ciekawa jestem, ilu z was wiedziało i nie trzeba było tłumaczyć tego słowa, a ilu właśnie w tej chwili poznało nowe słowo. Jeśli was, drodzy zagadkowicze, ciekawią trudne słowa używane przez dorosłych albo przez waszych starszych kolegów, to piszcie do nas. Na jaki adres, Nina? zagadkowa@polskieradio.pl. I może uda nam się stworzyć taką zagadkową, małą encyklopedię. Dzisiaj był sparring. Kto wie, co będzie przy następnej okazji? zagadkowa@polskieradio.pl. Nina zapowiadała, że będzie co? W dzisiejszej audycji czego nie zabraknie? Zagadek. No właśnie, zagadek. Więc teraz już pora na nasze wyciągnięte ze starej skrzyni. Z archiwum zagadek. A w tej skrzyni swój głos zostawił Mieczysław Gajda, który zada pierwszą dzisiejszą archiwalną zagadkę. On potworem jest bajkowym, co mieć może cztery głowy. I choć trudno w to uwierzyć, zieje ogniem na rycerzy. Posłuchaj tego! Hej! Sen podstawą zgadzam się, w nocy miękko oczy zmruż, ale za dnia otwórz je, gdy poranek nastał już. Szkoda życia, szkoda dni, po to by na jawie śnić. Przecież w życiu, uwierz mi, jak we śnie może być. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. Zobacz, jak dużo dobra taki dzień ci da. Szeroko otwórz oczy, dzień może cię zaskoczyć. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. Nie prześpij dnia. Nie prześpij dnia. Nie prześpij dnia. Nie prześpij dnia. To najważniejsze w życiu. Mówię ci to ja. Rozejrzyj się dookoła, bo dzień cię właśnie woła. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. więcej. Nie prześpi dnia, nie prześpi dnia, nie prześpi dnia. Nie prześpi dnia, nie prześpi dnia, nie prześpi dnia, nie prześpi dnia. On potworem jest bajkowym, co mieć może cztery głowy. I choć trudno w to uwierzyć, zieje ogniem na rycerzy. Prawda, że łatwa zagadka? A piosenka, która się Idze spodobała, powiedziałaś, że jaka jest? Śmieszna. To piosenka z przedstawienia Kraina Śpiochów w Teatrze Lalek w Białymstoku. A dzwoni do nas Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Ty znasz odpowiedź na naszą bardzo trudną zagadkę. Odpowiedzią na tą zagadkę jest smok. Smok. Spotkałeś kiedyś smoka jakiegoś? Pomnik w Krakowie. A, zionął ogniem? Tak. Nie, jak się rzuciło pieniążka. Aha. To taka teraz historia z tym smokiem wawelskim. Ja myślałam, że to kwestia szczęścia albo sprzyjających okoliczności, a to po prostu jak się wrzuci monetę, to on zionie ogniem. Czy ty czytasz jeszcze bajki, Krzysztofie? Bo ty duży jesteś, 11 lat już masz. To zdarza ci się jakieś baśnie czasem czytać? Czasami siostrze albo lektury do szkoły. Baśnie? No. O. Ciekawe. Na przykład opowieści z Narni ostatnio było. A, no tak, rzeczywiście to taka baśniowa opowieść. A jak często czytasz książki? Bardzo często. To znaczy jedną w tygodniu? No. To dużo, prawda? Co wy na to? Drogie panie, drogi panie, ile wy czytacie? Mi trudno powiedzieć. Nie liczysz. Czytasz dla przyjemności, nie na rekord. Tak. Dziewczyny? Ja też. Ty też. Iga też. Pytam specjalnie o książki, Krzysztofie, dlatego że w drugiej godzinie będziemy rozmawiać o książkach, tak jak powiedziałyśmy, które będą poruszać, które poruszają bardzo ważne tematy dla dzieci. I dla takich poważnych jedenastolatków jak ty. Jesteś poważnym jedenastolatkiem? Czy zwariowanym? No, można tak powiedzieć. Mm-hmm. To może zaciekawią cię te książki, które będziemy prezentować, te tematy, które poruszają te ważne książki, więc zostań z nami w drugiej godzinie. I do ciebie taka książka powędruje. Książka z serii Poczytajki, Pomagajki. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Pozdrawiamy cię, Krzysiu. Dziękuję. Do usłyszenia. I zagadka kolejna. Gdy śnieg na ziemię spadnie, na nich jeździć będziesz mógł. Długie dwie deseczki, musisz przypiąć je do nóg. To Artur Orzech, czekamy pod numerem 2 i 7 trójek. I jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno spieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek do mnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie. A mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tak, tik tak, tak, tik tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się opóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina? Czyżby pękła sprężyna? Zegarek w duchu gnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, t jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie. Za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu gnie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, nie. A mówi tak. Gdy śnieg na ziemię spadnie, na nich jeździć będziesz mógł. Długie dwie deseczki, musisz przypiąć je do nóg. No właśnie, trudna zagadka, prawda? Straszliwie. Dzwoni Nikodem, dzień dobry. Dzień dobry. Strasznie trudna, prawda? Ta zagadka. Nie. Nie? A o co pytamy? O narty. A jak myślisz, dlaczego pytamy o narty? Bo jest zima. To się zgadza. I co jeszcze? Jest śnieg. A u ciebie jest śnieg? Bo u nas już nie ma. Tak, strasznie dużo u nas jest śniegu. Po prostu toniemy w zaspach śniegu. Jerzyk jest złośliwy. Nikodem, u ciebie jest jeszcze troszkę śniegu. Zostało coś? Tak. Ile? Po kolana? Mniej. Mniej. To tak słabo na narty, co? Tak. No właśnie. Nikodem, ty chodzisz do szkoły? Ile masz lat? 6. Ach, to jeszcze nie chodzisz do szkoły, bo chciałam cię zapytać o ferie. To jeszcze ta kwestia cię nie dotyczy. Jeszcze nie masz ferii? Jeszcze nie. A powiedz mi, czy ty umiesz jeździć na nartach? Nie. Aha. A planujesz się nauczyć? Tak. To trzymamy kciuki, żeby ci poszło sprawnie, żebyś się za dużo razy nie przewrócił. A wy ile razy się przewróciłyście, jak się uczyłyście jeździć na nartach? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie liczyłyście? Nie. A ty, Jerzy, ty jeździsz? Ja na nartach nie jeżdżę. Jest to na łyżwach jeżdżę. Aha. Trzeba dużo się razy przewrócić, żeby się nauczyć jeździć na łyżwach? No tak, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Nikodem, mam nadzieję, że to cię nie odstrasza. To ta zasada, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Halo? Jesteś jeszcze z nami? Tak. To co myślisz o tym przewracaniu się? Nie boisz się? Nie. I tak trzymać. Takie dzieci lubimy, odważne. Pozdrawiamy ciebie, Nikodemie. Życzymy ci udanej niedzieli. Pa, pa. Do widzenia. Do usłyszenia. Nagroda oczywiście do Nikodema także dotrze, jak tylko pan listonosz się uwinie. A my teraz opowiemy o tym pasiastym stworzeniu. Od bakterii do arterii. Powiedziałam, że to nie będzie zebra, więc jakie inne pasiaste stworzenie to może być? Jerzyk, masz pomysł jakiś? Borsuk? Nina? Tygrys. Tygrys? Nie. A Jerzyk zgadł, że borsuk, dlatego że widzi, co będzie następne. Gdzie borsuk ma paski? Na ogonie? Na plecach. Na pyszczku i na plecach. Więcej o borsuku wie pan dr Krzysztof Klimaszewski ze Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Opowiadał nam już o szopie praczu, a teraz nam opowie o borsuku. Słuchajcie uważnie, bo oczywiście będzie zagadka. Borsuk to bardzo ciekawe zwierzę, o którym niewiele wiemy, z tej prostej przyczyny, że jest zwierzęciem o aktywności nocnej. Większą część swojego życia, a na pewno dzień, spędza w norze. I te nory borsucze to są bardzo ciekawe konstrukcje. Są bardzo rozbudowane, bardzo skomplikowany system korytarzy i komór, który zamieszkuje rodzina borsucza. I to jest taka nora w porównaniu do nor innych zwierząt, jak Tolkien pisał w Hobbicie, że była sobie pewna nora ziemna, w której mieszkał pewien hobbit. i oznaczało to, że to była nora z wygodami. Właśnie jak porównamy norę borsuka do nor innych zwierząt, to jest nora z wygodami. Borsuki są niezwykle dobrymi konstruktorami, bardzo dbają o to, żeby ta nora była bardzo rozbudowana, żeby miała wiele różnych pomieszczeń i korytarzy, a przede wszystkim bardzo dbają o czystość. Bardzo są schludne, swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają poza norą, mają takie specjalne dołki w ziemi wykopane, które nazywamy latrynami, tam borsuki się załatwiają i wszystkie nieczystości, resztki pokarmu ze swojej nory usuwają. I ta nora wygląda czyściutko i schludnie, wykopana najczęściej w jakimś jasnym piaseczku, w lesie. Bardzo łatwo powiedzieć, że to nora borsuka, dlatego że jest dookoła niej czysto. Jeśli popatrzymy na norę lisa, to jest dopiero brudas, bo on nie dba o czystość swojej nory. A jeśli widzimy norę czystą, to wiemy, że to jest nora borsuka. I taka nora borsuka jest zamieszkiwana przez jedną rodzinę i może być zamieszkiwana w zasadzie przez pokolenia. One siedzą sobie w tej jednej norze. Latem, kiedy chodzą i poszukują pokarmu, mogą wykorzystywać inne schronienia przez jakiś czas, ale zawsze do tej głównej, fajnej nory swojej wracają. Borsuki są zwierzętami wszystkożernymi. Pomimo tego, że są zaliczane do ssaków drapieżnych, to duży udział w ich diecie stanowi pokarm roślinny. I w zależności od tego, jaka jest pora roku, to borsuki z tego korzystają. I wtedy, kiedy możemy upolować łatwo zwierzęta, które możemy wykopać z ziemi, bo tak borsuk najbardziej lubi się odżywiać, to wtedy borsuki zjadają dżdżownice, owady, larwy owadów, drobne bezkręgowce, potrafią rozkopywać nory trzmieli czy jakichś innych pszczół dzikich. Później, kiedy na przykład przygotowują się do zimowania, kiedy muszą zgromadzić zapasy tłuszczu, wtedy dużą część diety stanowią rośliny. I wtedy zjadają i części zielone, i przede wszystkim owoce, i żołędzie, i nasiona. I w ten sposób wzbogacają swoją dietę po to, żeby szybko zdobyć odpowiednią ilość tłuszczu na zimę. I taki borsuk, który zasypia na zimę, jest wyposażony w odpowiednią ilość tych zapasów w swojej tkance tłuszczowej, ale w odróżnieniu od innych zwierząt on ma nie taki całkiem mocny sen, tylko budzi się wczesną wiosną i zaczyna poszukiwać pożywienia. Ale musi tego pożywienia jesienią zgromadzić dużo, bo w czasie zimy może zrzucić nawet ponad 5 kg, tylko sobie śpiąc i korzystając z tych zapasów. Borsuki występują w całej Polsce. To są zwierzęta, które przede wszystkim zasiedlają tereny leśne i w takich miejscach właśnie będą budowały swoje te główne nory. Ale jeśli popatrzymy na Europę Zachodnią, gdzie mieszka dużo więcej ludzi, jest dużo więcej miast, miasteczek, wsi i zabudowy generalnie, borsuki również przystosowały się do tego, żeby żyć bliżej człowieka. I na przykład w Anglii, która jest bardzo gęsto pokryta siecią dróg i zabudowy, borsuki praktycznie bytują nawet w parkach i na obrzeżach ludzkich siedzib. Tam je możemy spotkać i one się do tego przystosowały. Ponieważ jest to zwierzę nocne, o stosunkowo słabym wzroku, bo ten wzrok mu jest do niczego niepotrzebny, i największym zagrożeniem, jakie człowiek może spowodować dla borsuka, są wypadki samochodowe. Dość słabo widzą, w związku z tym na drogach mogą łatwo ulegać wypadkom. I oprócz zmian środowiska, które wprowadzamy i że im zabudowujemy te lasy, to przede wszystkim wypadki samochodowe są dla nich największym zagrożeniem. Długa, ale mam nadzieję, że ciekawa opowieść o borsuku. Dr Krzysztof Klimaszewski ze Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Zapowiadałam zagadkę, więc proszę, Iga. Co odróżnia nory borsuka od nor innych zwierząt? Słuchaliście uważnie, to wiecie. Przypomnijmy numer telefonu. 2 2 7 2. That you had put me through. How else am I to show you that I forgive you for countless indiscretions performed this time by you? How many times you hoped that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change right now. How things will have to change around here. How often do I have to say not to worry when you do something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, 'cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to change right now. All things will have to change around here. What happened to your grandsons? What happened to the first in line? What happened to we show them how? What happened to your grandsons? What happened to the first line? What happened? place can I still prove that I love you? In spite of all the crazy tests that you had put me through, how else am I to show you that I forgive you? For countless indiscretions performed in style by you, how many times you hope that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change right now. Oh, things will have to change around here. How often do I have to say no to worry when you do something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to change right now. Things will have to change around here. What happened to your grand size? What happened to the first in line? What happened to we show them how? It's not too late to fix your life. Co odróżnia norę borsuka od nor innych zwierząt? I wie to Marysia. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Marysiu. Ścisz radio, proszę. Nora borsucha się różni tym, że jest bardziej schludna od nor innych zwierząt. Mhm, tam padła nazwa najbardziej niechlujnego zwierzaka. Pamiętasz? Kto bardzo brudzi wokół swojej nory? Nie. A wy pamiętacie, kto tak brudzi? Lisy brudzą. Lisy nie utrzymują porządku, a borsuki tak. Mnie bardzo zaciekawiła ta opowieść o borsuku, że on ma mieszkanko z kilku pokoi złożone. Prawda, że to brzmi ciekawie, Marysiu? Proszę? Borsuk mieszka w takiej norce, która ma kilka pokoi. Wyobrażasz to sobie? Tak. W jednym pewnie śpi, w drugim je. A w jeszcze innym dzieci mieszkają? To tak jak trochę jak u ludzi, prawda? Według mnie... Aha. Tak? Według mnie tak... Znaczy według mnie tak nie jest, że dzieci w innym pokoju... mogą dzieci spać w osobnych pokojach i dorośli. Znaczy w tym... W tej samej części norki? W tej samej części norki, ale tak to nie wiem, co tam są na przykład spiżarnie. Tak. O, może tak. Może jedno z pomieszczeń to spiżarnia. Marysiu, czy tobie się kiedyś udało spotkać borsuka? Nie. A wam? Mi nie. Mi też nie. Ale mieszkam koło lasu. Aha, to pewnie jakieś inne zwierzęta spotykasz. Natknęłaś się może kiedyś? Sójki czasem. A, kto wie, jak wygląda sójka? Sójka? Nie widziałem jej ostatnio, ponieważ poleciała za morze. To nie tak. Sójka nie. Tylko w wierszyku się wybierała za morze. Marysiu, powiedz nam, jak wygląda sójka. Ma niebieski brzuszek i brązowe skrzydła. Mhm. I końcówki skrzydełek też ma niebieskie. Pamiętasz, Jerzyk? Była mowa przy ostatniej okazji o sójce. No właśnie. Marysiu, bardzo się cieszymy, że tak uważnie słuchałaś opowieści o borsuku. Obserwuj bacznie przyrodę. Może jeszcze, może sama zostaniesz przyrodnikiem? Myślałaś o tym? Nie. A co byś chciała robić, jak dorośniesz? Jeszcze nie wiem. Mhm, ale przyroda niekoniecznie. Tak. Rozumiem. Do ciebie oczywiście także powędrują nagrody od zagadkowej niedzieli. Pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję. Dziękujemy ci również. Zmiana tematu. Co robiliście w czwartek? Jedliśmy dużo pączków. Jak dużo? Ja zjadłam 4. A ja jednego dnia, ponieważ były na początek był, bo akurat w czwartek mieliśmy bal. Mhm. No i pierwszego zanim... Nie, chyba. Nie, tak. Znaczy nie, w środę mieliśmy bal. Mhm. A w czwartek przyszły do nas rano pączki. Mhm, same na nóżkach. Znaczy nie. Pani ważna przyniosła. Mhm. Pączki. Cała szkoła się zrzuciła. Mhm. Czyli tylko do naszej klasy. I było tak, że wszyscy dostali, a potem ja pojechałam do babci, dziadka, bo babcia miała urodziny. I tam dziadek zrobił pączki. Jakie? Z nadzieniem? Tak, tak, tak jest z czekoladowym nadzieniem. Ile zjadłeś? Znaczy, u babci zjadłem, nie pamiętam już do końca, bo wydaje mi się, że jedne albo dwa. O, to tak skromnie. Tak porządnie, tak, tylko dwa. Ale, tak, i w szkole trzeciego. Ale za to podczas balu było tak, że były jeszcze pączki po balu. Mhm. I wtedy dopiero też dałeś sobie. Mhm. A Ninka, ile pączków? Ja chyba 4. No proszę, a z czym? Z jakim nadzieniem? Już nie pamiętam. Mhm. No dobrze, to żeby tradycji stało się zadość, to ja zjadłam 5. Dobrze, ale to pączki. Nie tylko pączki jemy w tłusty czwartek. Na koniec karnawału jemy też co? Takie bardziej płaskie, powyginane? Faworki. Faworki, zwane też gdzieniegdzie chrustem. Jest jeszcze jedno danie, które jada się na koniec karnawału i o tym już teraz. Kucharz nieduży. Bo kiedyś karnawał to był czas, kiedy można było się bezkarnie obiadać. Mięsem, słodyczami. Wtedy też tańcowano, organizowano bale. Te bale zostały, prawda, w szkołach przynajmniej. No tak. No tak. A kiedy kończył się karnawał, trzeba było zjeść wszystko to, co w czasie postu było niedozwolone. Wow, to naprawdę dużo trzeba było jeść. No, wszystkie te smakołyki, wszystko to, co się łatwo przecież psuło, bo 40 dni postu, lodówek nie było, trzeba było zjeść wszystko to, co mogło być kuszące. Zamrażarek tym bardziej nie było, więc mięcha, mięsiwa nie mrożono. Dawni Słowianie przez te 40 dni Wielkiego Postu nie jedli mięsa, ale nawet nie jedli jajek. A na wschodzie, w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, nie jadano niczego, co jest okrągłe. Co na przykład jest okrągłe, poza jajkami? Na przykład bułki, albo... Kołacze jabłka, słodkie. Jabłka. O, ciekawe. Jabłek to pewnie nie było o tej porze już. Już się pewnie kończyły. Nie jadano też naleśników, czyli blinów. I z tej okazji wtorek przed Środą Popielcową to jest dzień, kiedy zjada się całe góry naleśników. Poprosiłam rodowitą Rosjankę, panią Tamarę, o przygotowanie dla nas blinów, rosyjskich naleśników. Posłuchajcie, jak to się robi. Dzień dobry, drogie dzieci. Dzisiaj będziemy wam opowiadać o robieniu blinów na święto Maslenicy, który się obchodzi w Rosji. U was to jest koniec karnawału. W moim domu, jak moja mama robiła. I dzisiaj będzie dla was również opowiadać, jak robi swoje bliny Irina, która pochodzi z Petersburga, mieszka w Polsce, studiuje i bardzo, bardzo jej się w Warszawie podoba i na pewno chętnie z wami się podzieli swoim przepisem na bliny. Czego potrzebujemy? Na pewno jajka. Bo bez jajek to raczej nic się nie uda. Jeżeli chcemy, żeby bliny były na słodko, no to dodajemy cukier i trochę soli. Będziemy potrzebować mąki i mleka albo woda. Troszeczkę można oleju, jeszcze masło, żeby później, jak już naleśniki będą gotowe, żeby je posmarować, żeby się nie przyklejały do siebie. Zazwyczaj jajeczko przed użyciem trzeba umyć, bo to wiadomo, one w różnych miejscach są i wiele osób je dotyka, także lepiej zawsze troszkę je opłukać i przetrzeć. Rozbijamy jajka do miski. Tak, jedno poszło. Drugie. Te jajka można troszeczkę rozbić. Cukru proponuję wsypać w tej chwili tak może z 3 łyżeczki. A soli tak niedużą szczyptę. No i w tej chwili to wszystko ubijamy razem. Jeżeli ktoś woli, to można to wszystko zrobić mikserem. No i teraz wlewamy mleko. I tak naprawdę tego mleka można wleć tyle, ile chce się mieć naleśników. Im więcej będzie mleka, tym więcej wyjdzie blin. Teraz dodaję mąkę. Tyle, żeby konsystencja tego ciasta była odpowiednia. To ma być gęstsze niż zupa pomidorowa. Później to widać na patelni, tak? Bo jest takie przysłowie rosyjskie, pierwszy blin kłomam, czyli pierwszy naleśnik zawsze będzie nieudany. Więc jak jest nieudany, jak za bardzo się przylepił do patelni i się nie odkleja, to znaczy, że trzeba dodać jeszcze mąki, chociaż też trzeba wyważyć, to znaczy wyczuć tą odpowiednią ilość mąki, ponieważ jak będzie za gęste, no to naleśniki nie będą się przylepiać, ale będą grube. A zawsze smaczniejsze są, jak są takie cienitkie. Dodałam oleju tak dosłownie łyżeczkę, żeby już nie nalewać go na patelnię. Bo jak jest olej, to ciasto rozlewa się inaczej. Jak mamy taką standardową łyżkę wazową, to sobie nalewamy tak troszeczkę więcej niż połowę tej łyżki ciasta i wylewamy na środek patelni. Rozprowadzamy to ciasto po całej patelni. No i czekamy, patrzymy. U mnie w domu przede wszystkim zawsze była zgusionka, czyli mleko skondensowane. Oprócz tego oczywiście, że konfitury. No i w Rosji są popularne też naleśniki takie na słono. Na przykład z kawiorem. Ja najbardziej lubiłam zawsze z szynką i żółtym serem. U mnie w domu często, jak naleśniki zostawały na przykład na następny dzień, to mama robiła ryż na przykład z konserwą rybną. To się z tego robiło taka sałatka i to się dodawało i robiło się taką kopertę z tego naleśnika, się odgrzewało i to był w sumie już taki prawdziwy obiad. U mnie moja mama, jak robiła bliny, to robiła je taki bardzo puszysty, bo robiła z ciasta drożdżowego. Dodawała trochę kefiru i cukru odrobinkę i te bliny zawsze były taki fajny, puszysty i mama smażyła, układała taką wysoką stopkę i każdy blin był posmarowany klarowanym masłem. I to masełko dodawało taki fajny smak. Jak już była ta stopka taka dosyć wysoka tych blinów, to mama brała nóż i przekrajała je najpierw na pół, a potem jeszcze na pół. No i potem siadało się do stolu, podawało się śmietanę, podawało się miód, konfitury. No zależy kto z kim lubi. Niektórzy tylko z masłem jedli. No i wtedy to była uczta. Bliny były pyszne i najlepsze bliny są mamy. Na pewno każdego z was mamy też robię naleśniki i wy lubicie je. To smacznego. I co? Trudne te bliny do zrobienia? Nie. Prawie jak nasze naleśniki, prawda? Niewielka różnica. Gdzie będzie przepis do znalezienia? Przepis jak zwykle na Polskie Radio, / dzieci, / zagadkowa niedziela. I tam będą też zdjęcia tych blinów, które zrobiły dla nas Irina i pani Tamara. Po rosyjsku ostatni dzień karnawału, ten wtorek przed środą popielcową, nazywa się maslinica. Od masła, czyli tłuszczu. A w Polsce jak nazywa się ten wtorek? Macie jakieś pomysły? Nie. To czekamy na pomysły od zagadkowych słuchaczy. Jak nazywa się ostatni dzień karnawału, czyli wtorek, tuż przed środą popielcową? Mieszam grzebie łyżką w zupie, trochę skupne i pocholupnie, czujnym wzrokiem zupę mierzę i odsuwam na obrzeże, żebym jadła. Mama prosi, łyżka do buzi zanosi, fasolki, kalafiorki, w cuchu znikną śmieszne stworki. Zupa to ohyda, pływa sobie niczym ryba. Kartofelków cała masa, ja na ciasto jestem łasa. Żebym jadła, mama prosi, łyżka do buzi zanosi. Fasolki, kalafiorki, w cuchu znikną śmieszne stworki. Znikną O zupach śpiewał Mini Popik, a Amelia wie, jak określa się ten ostatni dzień przed początkiem Wielkiego Postu. Dzień dobry, Amelio. Dzień dobry. Jaki to dzień? Ostatni. Mm-hmm. A ten wtorek, słyszałaś, jakoś tak rybnie się też nazywa. Kojarzysz? Słucham. On się też rybnie nazywa, ten wtorek. Nie słyszałam. To jest śledzik. Słyszeliście takie określenie? Nie. No właśnie, śledzik. Albo ostatki, zgadza się. Ten czas od czwartku tłustego do środy popielcowej nazywa też się czasami zapustami. Takie trudne, dziwne słowa. Tak to bywało w dawnej Polsce. Amelko, ile pączków zjadłaś? Cztery. Z czym? Z jakim nadzieniem? Z truskawkowym. Truskawkowym, no proszę. I z różą. Takie tradycyjne z różą. Uh-huh. A powiedz mi, czy ty kiedyś próbowałaś robić bliny? Nie. A naleśniki? No tak. A z czym są najsmaczniejsze naleśniki? Najsmaczniejsze z dżemem. Truskawkowym? Porzeczkowym, tak. Porzeczkowym? A kto robi dżem porzeczkowy? Mama? Babcia? Mama lubi, babcia lubi, wujek. A kto robi? A kto robi? Kupujemy. O, no ja nie widziałam nigdy na półce dżemu porzeczkowego. Muszę poszukać w takim razie. Amelko, do ciebie oczywiście powędruje nagroda. Mam nadzieję, że spróbujesz z mamą, z babcią przygotować bliny według naszego przepisu, który tak. Na stronie Zagadkowej Niedzieli się niedługo pojawi. A my tymczasem wracamy do tego dnia. Powiedziałam, że... Ten wtorek, śledzik, zapusty, po rosyjsku maslinica. Posłuchajmy więc, co też w ten dzień maslinicy robi się w Rosji. Maslinice to jest taki okres, kiedy ludzie spotykają się, chodzą do siebie w gości i właśnie częstują się blinami, a oprócz tego zawsze są organizowane takie uliczne gulianie, czyli takie festyny. I ludzie się spotykają, śpiewają, grają, muzyka. Maslinice to również jakby pożegnanie zimy i przywitanie wiosny. Dlatego jest taka tradycja, że się robi taką lalkę dużą ze słomy i ją się pali. I chłopcy, żeby się przypodobać dziewczynom, to nawet przez tą lalkę płonącą, tak jakby ognisko się takie robi, to skaczą. Czyli takie są zabawy. W każdym razie to jest moment, kiedy my już żegnamy tą zimę i nareszcie doczekamy się pięknej wiosny. Czy wam coś przypomina ta słomiana kukła? Tak, Jerzyku? Mi to przypomina marzenę. Marzenę. Tylko, że u nas w Polsce się raczej już się topi, a nie spala. Ja też żeby chciałam powiedzieć, że marzenna, ale Jerzyk nie ubiegł. Ale żeby się skutecznie utopiła, to czasem się ją też podpala, dlatego ona jest ze słomy. Tylko, że u nas marzenny topi się w zupełnie inny dzień. Kiedy się w Polsce topi marzenny? W pierwszy dzień wiosny? Czyli? Kiedy jest pierwszy dzień wiosny? A 1 kwietnia. No jasne. Ale 1 marca? No, 21 marca. 1 kwietnia. Chyba jeszcze śpicie, co? To budźcie się. City we Czy ty, Iga, pamiętasz jeszcze ferie zimowe? Tak, pamiętam. To było już miesiąc temu. Właśnie, dzieci w Warszawie, na Mazowszu rozpoczęły miesiąc temu. A są takie, które dopiero się szykują do ferii, dopiero od jutra będą miały. To są dzieci na przykład w Kujawsko-Pomorskim. A my się umówiłyśmy z Igą, że wam powiemy, jakie tam miasta są. Na przykład? Toruń. Dzieci w Lubuskiem, czyli na przykład dzieci skąd? Z Gorzowa Wielkopolskiego. Na przykład, o to ciekawe, prawda? Województwo lubuskie, a Gorzów Wielkopolski. Z Małopolski dzieciaki zaczynają ferie, czyli na przykład? Tylicz. Tam byłaś na nartach, prawda? Tak. Dzieci ze Świętokrzyskiego jutro nie idą do szkoły. Kielce. Mhm. I z Wielkopolski. Poznania. A my spotykamy się za kilka chwil, będziemy mówić o książkach.